No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kurierzy i migranci zatrzymani na granicy polsko-litewskiej, szef MSWiA dziękuje za wsparcie żołnierzom WOT-u. Dziś ostatni dzień misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mężczyzna, który ugodził nożem nastolatka w Tarnowie, jest w rękach policji. Na granicy z Litwą strażnicy graniczni zatrzymali 3 kurierów i 4 migrantów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak napisał w mediach społecznościowych, że do zatrzymania doszło po 7 rano, gdy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. Podziękował także za wsparcie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasowa kontrola, która trwa od poniedziałku na granicach z Niemcami i Litwą, objęła 52 przejścia graniczne z Niemcami i 13 przejść na granicy z Litwą, w tym przejścia kolejowe. Jutro polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. Dziś ostatni dzień jego misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Polska misja kosmiczna kończy się dużym sukcesem, podkreśla prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej. Dr Marta Wachowicz przekonuje, że jej efekty są już widoczne. Zainteresowanie społeczne jest duże i już po tym możemy stwierdzać, że tak, to jest sukces takiego dyseminacji wiedzy o kosmosie. Ale też patrzymy na, bo misja to też eksperymenty i to też progres taki technologiczno-naukowy. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Nasz astronauta jest bardzo aktywny i bardzo wytrwale pracuje na misji, więc to też jest to miara sukcesu, jesteśmy bardzo zadowoleni. Szefowa Polsa podkreśla, że Polska ma swoje miejsce w kosmosie i dąży do rozwijania swojej obecności. My się od lat liczymy, tylko nie do końca o tym wiemy, bo od lat budujemy bardzo prestiżowe instrumenty i bierzemy udział w super misjach kosmicznych, ale jeśli tak bardzo krótko, tak absolutnie nasze znaczenie wzrosło i tą misją też pokazaliśmy nasze ambicje. Doktor Wachowicz dodaje, że dla dalszego rozwoju polskiego sektora kosmicznego kluczowe jest rozsądne planowanie inwestycji i optymalne wykorzystanie środków. Jak zauważa, efekty gospodarcze nie pojawią się natychmiast, jednak inwestycje w sektor kosmiczny już przynoszą efekty w postaci rozwoju kadry inżynierskiej i rosnącego potencjału technologicznego. Mężczyzna, który ugodził nożem nastolatka w centrum Tarnowa, jest w rękach policji. Poszukiwany od piątkowego wieczora napastnik dziś nad ranem sam zgłosił się na komisariat. Kamil Wójcik z tarnowskiej policji podkreśla, że kryminalni wytypowali go już wczoraj i byli na jego tropie. Już w dniu wczorajszym nasi policjanci kryminalni z komisariatu Tarnów Centrum wytypowali tego mężczyznę. Wiedzieliśmy, że już to jest on. Policjanci byli w mieszkaniu sprawcy. Rozmawialiśmy z mieszkańcami. Sprawca już wiedział, że go szukamy. Sądzę, że presja, która została wywarta przez naszych policjantów, wpłynęła na niego znacząco, dlatego sam zgłosił się do komisariatu. Przesłuchanie 25-latka zaplanowano na popołudnie. Przesłuchany nie został jeszcze poszkodowany 17-latek, ponieważ nadal jest w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W piątek wieczorem do grupy nastolatków idących na tarnowskim rynku podszedł mężczyzna i zaczął ich obrażać. Doszło do sprzeczki, podczas której 25-letni mężczyzna ugodził nożem 17-latka i uciekł. Sztuczna inteligencja coraz bardziej wkracza w nasze życie. W mediach społecznościowych pojawiają się materiały wideo, które do złudzenia przypominają rzeczywistość. Stworzył je jednak algorytm. W Malezji starsza para udała się w realną podróż do atrakcji turystycznej stworzonej przez sztuczną inteligencję. Umieszczone w internecie nagranie do złudzenia przypominało relację telewizyjną. Materiał wideo promować miał atrakcje turystyczne mało znanej, nawet w Malezji, miejscowości Kuala Lumpur. Główną atrakcją była kolejka linowa. Ponad 300 kilometrów ze stolicy kraju Kuala Lumpur do stanu Perak pokonała pewna starsza para, która chciała na własne oczy zobaczyć miejsce zachwalane w internecie. Dopiero po przyjeździe do Kuala Lumpur właściciele tamtejszego pensjonatu wytłumaczyli, nie po raz pierwszy, że miejscowość kolejki linowej nie posiada. Wygenerowany przez sztuczną inteligencję klip wywołał dyskusję o granicach takiej twórczości. Pod naporem krytyki został już usunięty z internetu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i w centrum kraju pochmurno z przejaśnieniami, a na wschodzie słonecznie. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, a po południu burze. 20 stopni na północnym zachodzie, 25 na wschodzie i 27 na południu. Autopromocja.

Juana Molina. Wspaniała płyta Halo, ale także inne jej wydawnictwa. I w ogóle, jeżeli ktoś z tą artystką nie miał wcześniej do czynienia, to myślę, że to może być bardzo fajny trop do sprawdzenia. W sanatorium do godziny 12 nie tropimy nowości, chociaż są takie utwory, które podebrałam ze świeżo wydanej płyty pod szyldem Africa Express. No ale one w założeniu mają to do siebie, że sumując doświadczenia różnych artystów z różnych stron świata, także nie są w tym nurcie najnowocześniejszej muzyki, raczej są w nurcie współpracy opartej na doświadczeniach, które każdy z artystów do studia wnosi. Africa Express to jest także nazwa organizacji humanitarnej, która powstała lata temu, ponad 20 lat temu, aby właśnie przyglądać się tym miejscom, które pomagają, wymagają pomocy. A szybko okazało się, że właśnie muzyka, koncerty, wydarzenia artystyczne są świetnym argumentem, sposobem zwracania uwagi na różne zagadnienia. Przez ten czas ten kierunek i spoglądanie w Afrykę, niestety, tak możemy powiedzieć, okazało się spoglądaniem na cały świat, bo nie tylko Afryka, ale także inne miejsca na świecie dotknięte są różnego rodzaju kłopotami. Ale skupiając się na tej warstwie muzycznej, to spowodowało, że na tej najnowszej płycie rzeczywiście mamy artystów z czterech kontynentów i współpracę rozmaitego kalibru. Zostaniemy przy hiszpańskim. El Niño, właśnie z tej najnowszej płyty, która ma swój tytuł Bahia. To właściwie są cztery płyty, więc muzyki naprawdę na ponad dwie, a może nawet trzy godziny słuchania. Esta es una historia de esas, de calle, del barrio, una de tantas, de esas que se cuentan a diario, una película más de las que se viven en las calles de todo el mundo, directamente desde un callejón de lo más recóndito de todo nuestro planeta Tierra. Dice así, se titula, una salsita muy rica, El Niño. Súbela mi hermano, que se sienta y déjala caer, pa. Y usted se me pasó de vivo, dice. Desde chamaquito lo corrieron de la escuela. El jefe está en el norte, la jefita era pardera. Desde como a los 8 lo abandonó con la abuela. Vidas que parece que ya trae la calavera. Nomás pisó la calle y lo jaló la batallera. Su carnal famoso porque se trajo un cometa. Dice que eran millones, envidia ponedera. La pandilla es culera, pa' se lo cargó la verga. Empezó de antena, trabajaba con el chido. Le pegaban a los trailers y renteaban a los chitos. Cuando lo agarraban decían es que está muy chico. Cuando le formó ni pa' borrega ni pa' chivo. Le sacó la nueve en corto que los amachino. A ver hijos de perra, aquí nadie se hace el machito. Ábranme la caja y vayan rompiendo el colchino. Que aquí el mundo es tuyo, como dijo Al Pacino. Ya había pisado el consejo. Salió más maleado, los traumas, los complejos. El chamaco estaba bravo, le jalaba parejo. Cuidadito en los baseos, se ponía bien pendejo. Ataco tras atraco, festejo tras festejo. Un gramo de cálido, Julio Escorralejos. Bájele una raya, va para atrás como cangrejo. Ustedes que saben, ustedes ya están viejos. Viernes por la tarde, el cuadro un poco azteca. Yo entro a tu maneja, los canales nada más checa. Parece otro morro de esos que que van por la beca que yo tenía. Se persina cuando peca, a ver todos pa'l piso y comenzó la discoteca. Pam, pam, pam, se escuchaba la bala seca. Había unos encubiertos, policía secreta. Otra vida perdida, otra vida pa' la chueca. Otra vida más. Pierde. Por culpa del barrio, de la calle. Ahí va, ahí va, ahí va. El angelito se hizo criminal. Ahí va, ahí va, ahí va. Al chamaquito le llegó el final. Ahí va, ahí va, ahí va. Míralo, ahí está su mural. Ahí va, ahí va, ahí va. Al chamaquito le llegó el final. Ahí va el niño chingado con su sueño. Trójka. Thank you. O tej grupie niektórzy mówią, że to jest legendarny klejnot, a niektórzy jeszcze dodają mistyczny, jeżeli doda się właśnie trochę duszy, czy chcąc używać angielskich określeń a little bit of spirit do muzyki, która łączy oczywiście różnego rodzaju tradycje wywodzące się także z Afryki, z jazzem, no i który skąd się wywodzi, jak to tak najprościej ująć. Grupa legendarna rzeczywiście, Idris Akamur and the Pyramids, to jego jazzowy zespół, muzycy, którzy swoje kroki w przestrzeni muzyki stawiali już tak dawno temu, że nawet nie będę sięgała do tej historii. Doświadczeni, dorośli ludzie, no przez wielu fanów jazzu, czy też słuchaczy jazzu, stawiani obok największych i najważniejszych grup, które właśnie na taką fuzję muzyki tradycyjnej i jazzu przez lata stawiały. Szczerze mówiąc, gdzieś rozpłynęłam się w środku i nawet nie wiem, w którym teraz jesteśmy miejscu w naszym sanatorium. Halo, siostro, pomocy. Aha, teraz mam taką propozycję, abyśmy przez chwilę zostawili za sobą Stany, bo Idris Akamur to jest amerykański muzyk, a Stany Zjednoczone, mam nadzieję, że tak pozostanie, są krajem wielokulturowym, ale przeniesiemy się ze Stanów do Tokio, bo tam istniał, bo teraz jest na dłużej nieokreślonej przerwie, zespół, który nazywa się Kikagaku Mayo. Kagaku Mayo, japoński zespół prosto z Tokio w Trójce. Chociaż tak naprawdę to jest zespół, który przejechał świat wzdłuż i wszerz. Kilka lat temu ogłosili przerwę, nie wyznaczyli terminu ani definitywnego rozstania, więc jest zawsze nadzieja. Ale tak myślę, że gdyby ktoś nie znał kontekstu i gdybym nie przypisała tej muzyki do Japonii, to myślę, że spokojnie mogłabym też teraz powiedzieć, że to był zespół, który koncertował na trasach z Tina Riven, a ich gitara powstała tymi metodami domowymi, jakimi często posługują się malijscy muzycy. No ale prawda jest taka, że to był tokijski zespół i rzeczywiście, gdyby ktoś wcześniej z nimi się nie spotkał, to może być niezła przygoda. call my phone, I hit the car. I want friend. With me you had hella patience, but you know my nature, I'm super flagrant. And when it come to love, babe, let me tell ya, you were super lazy. And now, here we are. Tell me what I'm supposed to do. Yeah, you tell me what I'm supposed to do, huh? Cause you want me to wait on you. And that's what I'm not gonna do. I'm over you. Nigga, hold, don't hold, no nigga, no, don't hold. Never sit around and sit and hold your breath. Never been a thing to send a nigga to the left. I do my thing, spend my money, get my pussy to myself. Then nobody got time to sit and wait on you. Call me Chris Cole, I'm about to skate on you. What fuck, got ghosts and made it rain on you. You do the most, that's a shame on you. My nigga, bruh, bruh, your mans, a dub, a bum, a scrub. We sweep them up under the rug. The bitch is lit, the bitch do tricks. She can make the pussy do a kickflip. She can fidget spin on a dick, but you lost that shit. Szczerze raduje mnie to, że tak łatwo i tak naturalnie łączą się ze sobą utwory pochodzące z różnych stron świata, artystki, które do tej pory, przynajmniej ja o tym nie wiem, nie spotkały się i też myślę, że dzieli je wiele doświadczeń życiowych, bo Carrie Fowle, która właśnie teraz skończyła wykonywać utwór Maybe One Day, to utwór sprzed lat, chociaż oczywiście tę amerykańską raperkę warto śledzić, bo znowu chyba ruszyła i ma jakiś taki wiatr w żaglach, więc warto sprawdzać, co u niej słychać. Carrie Fowle sprzed lat w każdym razie połączyła się z artystką, która nazywa się, tylko nie chciałabym teraz źle wypowiedzieć jej imienia, Omou Sangare. To jest malijska artystka, a propos wspominanych przeze mnie kilkanaście minut temu instrumentów robionych własnoręcznie przez malijskich muzyków, co często się zdarza w opowieściach o różnych zespołach pochodzących z tamtych stron, gdzieś z pogranicza Mali, Gwinei, no generalnie region rzeki, która nazywa się Niger. Więc tak pięknie połączyły się te dwie artystki obok siebie. Różnica doświadczeń, światów, z których pochodzą Omou jest dużo starsza i też tych płyt, doświadczeń muzycznych po drodze zebrała dużo więcej. A tej części świata nieafrykańskiej w dużym stopniu właśnie przybliżyły muzykę Omou także działania Africa Express, bo na jednej z płyt, bodajże z roku 2009, jej nagrania zostały zaprezentowane i w ten sposób oczywiście znalazły swoją naturalną ścieżkę do słuchaczy poza Afryką. I myślę, że teraz tych słuchaczy jest naprawdę wielu w różnych stronach świata. Tak naprawdę to wszystko, co przygotowałam na nasze dzisiejsze spotkanie w sanatorium. Inaczej mówiąc, prawda jest taka, że przygotowałam dużo więcej muzyki niż się zmieściło podczas naszego spotkania, ale to nie szkodzi, bo jeszcze w sanatorium będę miała szansę swoją terapię prowadzić na antenie Trójki, więc ten ostatni utwór, który przed nami nazywa się Adios Amigos, tak na temat, i pochodzi z najnowszej płyty wydanej pod szyldem Africa Express. Między innymi Devendra Banhart w tym utworze się udziela z tych artystów wspierających całą ideę, cały pomysł. Natomiast chciałam jeszcze bardzo gorąco zaprosić na dzisiejsze wydanie Rezydencji, w którym królować, panować nad muzyką będzie Kuba Więcek. Kiedyś można było o nim wprost mówić, że jest po prostu saksofonistą, ale teraz już wiadomo, że jest też producentem, niespokojnym duchem, organizatorem, inspiratorem, człowiekiem, który ma bardzo, ale to bardzo szerokie zainteresowania muzyczne. Nie mogę się doczekać, co się wydarzy po godzinie 14. Dziękując jednocześnie za nasze spotkanie Agnieszka Szydłowska, Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz. Adios, amigos.